Thank you. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte, a les 11 del matí, setena trobada sardanista d'equipaments cívics i exhibició de colles sardanistes i cursets de gent gran al Parc de l'Espanya Industrial, a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, balla a sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la Cobla La Principal del Llobregat. Aquest diumenge, a un quart de 12 del migdia, ballada de sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la Cobla Marinada. I aquest diumenge, a les 12 del migdia, ballada de sardanes a Horta Guinardó, a la plaça de les Masies, interpretada per la Cobla Rambles. Thank you.